Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 17 верасня у праскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Юрыем Дракахрустам. Гутарка пра музыку з Дмітрыем Плаксам. Агляд беларускага інтэрнэту. У сённяшнім плейлісце Чэт Бэйкер, Свет Бугі Бэнд, Джон Скофілд, Бат Пауэл, Модерн Джаз Квартет, Каунт Бэйсі, Криві, Шаде, Сузор'я, Манхэттен Трансфер, Арт Тейтум. Гэтыя і іншыя выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзін на ўпроставага эфіру. Ну а пачнем мы з п'есай пад назвою «Доктор Джаз». Гэтая п'еса, спадзяюся, задасць вам настрой на ўвесь дзень. Listen, people, here comes Dr. Jazz. He's got glory all around him, yes, he has. And when the world goes wrong, you got the blues. He's the man what makes you get out both your dancing shoes. Yes, he has. Ain't no medicine known to man can make you feel good like the doctor can. Only name that you need to know. World's greatest one-man show. Even the devil, whoever he was, couldn't play jazz the way Jelly does. Hell Central, give me Dr. Jazz. Rhythm ripping through you right down to your soul. So spread the word wherever you may go. You've seen the light tonight, now you know. Blaze his name across the sky, flaming letters 10 feet high. J.R. Morgan, Dr. Jazz. Яшчэ раз нагадваю, што дзеля сталых кантактаў з вамі, шаноўныя слухачы, мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні і скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.орг, аднак і на старонцы «Свабоды джаз» у Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Чакаем вашых допісаў і званкоў. Навіны з Беларусі і свету. Сёння ў Эйндховене, Нідэрланды, адбудзецца цырымонія ўшанавання памяці гвалтоўна зніклых беларусаў. Як нагадвае ініцыятыва «Мы памятаем», 16 верасня 2008 года пры ўдзеле муніцыпальных уладаў у цэнтры Эйндховена, які з 1995 года з'яўляецца горадам пабрацімам Менску, былі пасаджаныя 4 дрэва ў памяць аб гвалтоўна зніклых Юрыі Захарэнку, Віктару Ганчару, Анатолію Красоўскім, Дмітрыі Завадскам. У ісламскім свеце працягваюцца пратэсты супраць кінастужкі «Нянавісць мусульманаў». У сталіцы Афганістану Кабуле сёння сотні людзей прынялі ўдзел у дэманстрацыі супраць знятага ў ЗША антыісламскага фільму «Нянавісць мусульман». Маніфестацыі пачаліся ва ўсходняй частцы афганскай сталіцы, дзе размяшчаюцца ваенныя базы ЗША і НАТО. Як паведаміў шэф паліцыі Кабулу Махамад Салангі, некаторыя з удзельнікаў акцыі пратэсту стралялі ў паліцэйскіх. Сілам бяспекі быў дадзены загад не адкрываць у адказ агонь, каб пазбегнуць сутыкненняў. Прынамсі, 40 супрацоўнікаў паліцыі атрымалі нязначныя раненні. Участковая камісія номер 1 па Аршанскай гарадской акрузе номер 26 на адрас Ганны Чумаевай па вуліцы Першая Чырвоная даслала запрашэнне ўзяць удзел у выбарах. Як паведамляе кампанія праваабаронцы за свабодныя выбары, з 4 чалавек, чыя прозвішчы значацца ў гэтым запрашэнні і ўнесены ў спіс выбарнікаў, двое ўжо даўно не жывуць і не зарэгістраваныя па гэтым адрасе. Яшчэ адзін ўжо некалькі гадоў мае іншае прозвішча. Усіх іх запрашаюць прыйсці на выбары 27 верасня, а не 23-га. Ва участковай выбарчай камісіі Воршы абверглі гэтую інфармацыю, назвалі яе правакацыяй. Новы навучальны сезон распачынаюць выкладчыкі і вучні беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Гэты год для калектыву адметны. Упершыню з таго часу, як у 2003 годзе, на рашэнне ўладаў установа была зачыненая і апынулася ў падполлі, калектыў здолеў легалізавацца праз рэгістрацыю Польшы. Нязменны дырэктар ліцэю Уладзімір Колас не хавае задаволенасці ад таго, што і ў новым статусе навучэнцы пацвердзілі прэстыж ліцэйскай адукацыі. Да здзіўлення як беларускіх выкладчыкаў, так і іх польскіх калегаў, дзеці з Беларусі прадэманстравалі вынікі вышэйшыя за мясцовых навучэнцаў. Мы працягваем нашу музычную праграму. Мой любімы трубач Чэт Бэйкер. Танец дельфіна. Thank you. звяртаю вашую увагу на апытанне свабоды, якое адбываецца на нашым сайце свабода.орг. Пытанне дня такое: ці возьмеце вы ўдзел у выбарах у палату прадстаўнікоў? Варыянты адказаў: так, пайду галасаваць датэрмінова. Так, пайду галасаваць 23 верасня. Так, як кандыдат у дэпутаты. Не, не атрымаецца прагаласаваць. І апошні варыянт адказу: не, я бяру ўдзел у байкоце. Дык вось, на гэты момант падаўляючая большасць тых людзей, якія выказаліся, аддаюць перавагу менавіта апошняму варыянту: не, я бяру ўдзел у байкоце. Свет Буги Бэнд, іх сінгл пад назвою «Going to London», ён быў навеяны наведваннем фінальнага тура сусветнага конкурсу, і вось гэтую кампазіцыю яны выпусцілі, і далей уже пасля смерці лідара групы калектыў перастаў існаваць. Свет Буги Бэнд. That's the place I've never been. I ain't gonna surprise nobody. Just want to detain. That's what I'm gonna do, people. I'm gonna London. I'm gonna get some money there. Get some money there. Even without it, feel like millionaire. All right, brother, let me feel like a millionaire. Радыё Свабода нагадвае, што сёння 17 верасня спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння Максіма Танка. Сёння з гэтай нагоды беларускі пэн-цэнтр ладзіць у Менску ў кнігарні Логвіна ў вялікую юбілейную вечарыну. А які ваш любімы верш Максіма Танка? Узгадайце ў каментарах на нашым сайце свабода.орг. Мы звяртаемся да класікі. Дзюк Элінгтон, які ў 1971 годзе выступіў з некалькімі канцэртамі, у тым ліку і ў Менску. Для праслухвання класічных твораў можна і перакінуцца да сучаснасці. Гэтага гітарыста бадай што яшчэ не было ў эфіры «Свабоды джаз», але тым не менш Джон Скофілд. Наступная тэма карыстаецца асаблівай папулярнасцю ў Грузіі, бо яна называецца «Sweet Georgia Brown». Выканае яе Бат Пауэл. Свобода джаз. Навіны з Беларусі свету ў кароткім варыянце. Сёння ў Эйндховене адбудзецца цырымонія ўшанавання памяці гвалтоўна зніклых беларусаў. Як нагадвае ініцыятыва «Мы памятаем», 16 верасня 2008 года пры ўдзеле муніцыпальных уладаў у цэнтры Эйндховена, які з 1995 года з'яўляецца горадам-пабрацімам Менску, былі пасаджаныя 4 дрэва ў памяць аб гвалтоўна зніклых Юрыі Захарэнку, Віктару Ганчару, Анатолію Красоўскім, Дмітрыі Завадскам. У сталіцы Афганістану Кабуля сёння сотні людзей узялі ўдзел у дэманстрацыі супраць знятага ў ЗША антыісламскага фільму «Нявіннасць мусульманаў». Сілам бяспекі быў дадзены загад не адкрываць агонь, каб пазбегнуць сутыкненняў. Участковая камісія нумар 1 па Аршанскай гарадской акрузе нумар 26 на адрас Ганны Чумаевай па вуліцы Першая Чырвоная даслала запрашэнне ўзяць удзел у выбарах. З 4 чалавек, чыя прозвішчы значыцца ў гэтым запрашэнні, двое ўжо даўно не жывуць, яшчэ адзін ужо некалькі гадоў мае іншае прозвішча. Ва участковай камісіі Воршы абверглі гэтую інфармацыю і назвалі яе правакацыяй. Новы навучальны сезон распачынаюць выкладчыкі і вучні беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Гэты год для калектыву адметны. Упершыню з таго часу, як у 2003 годзе на рашэнне ўладаў установа была зачыненая і апынулася ў падполлі, калектыў здолеў легалізавацца праз рэгістрацыю Польшы. І апошняя навіна з, са свету, скажам так, з галіны эканомікі. У першай дэкадзе верасня цэны выраслі на 0,8 пасля росту на 2,3 у жніўні. За 8 месяцаў бягучага года інфляцыя склала 14,6%. Такім чынам, з пачатку года спажывецкія кошты выраслі на 15,5%, адзначае Інтэрфакс. А мы зараз пачуем тых выканаўцаў, якія насамрэч пастаянна выступалі на брадвейскіх сцэнах. Гэта будзе кампазіцыя таксама прысвечаная джазавай музыцы, і мы нейкім чынам пераносімся ў атмасферу брадвейскіх мюзыклаў. Вось як гэта гучыць. Like folks down Nolan's way. Show you the stylish fingers they had. What a noise they make. Stomp till the windows shake. Start mixing, come on and get your licks in. Ooh, ooh, ooh, that's how you jazz. Now, in order to get going, what I like to call Sweet Papa Jelly's jazz, I need a low-down foundation. Can you help me? Boom, boom. That's it. Boom, boom, foot in your ass. Boom, boom. Good. Boom, boom. Can I get some syncopation? That's it. How about some bluesy variation? I like it. Y'all can leave the melody to me. Take Buddy Bolden's blues, some Creole curly cues, add some street rag razzmatazz. Oh, that tune struts along, just like it owns a soul. Then you hit it with a tweedle-a-do, whoop-dee-da-da. That's how you jazz. And now the tune is going. Ooh, daddy, sing to me. Give me some for it. Don't mean a thing to me. Water don't come wetter. Piano man don't come better. Ooh, ooh, ooh, come on, let's jazz. Now, taste it. That's it. Ну, толькі мы толькі што мы паслухалі, як гучаць сапраўдныя брадвайскія мюзіклы, а я звярнуў увагу на допіс у Фейсбуку на старонцы джаз-клуба. Там такі дасціпны допіс. Пытанне, якая розніца паміж трубачом, ну, зразумела, джазавым трубачом, і піцай? Дык вось, піца можа накарміць вялікую сям'ю. Мы зараз ідзем далей, будзем слухаць «Аўтадрайв» п'есу пад гэтай назвай у выкананні Хербі Хэнкака. Thank you. Свобода джаз. У суботу і неділю у Сочі відбувалися зустрічі керівників Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Про деталі зустрічі пише російський друг, який читав Юрій Дракохруст. Добрий день, Юрій. Добрий день. Ну, визит Лукашенки, оказывается, навод скосно поуплывал на внутрироссийскую политику. У субботу в Москве отбывалась масштабная акция протесту «Марш миллионов», якой поводле самых степлых оценок взяли удел 14 тысяч человек. Так вот, як заявил прессовый секретарь российского президента Дмитрий Пясков, Владимир Путин не сочил за ходом «Маршу миллионов» за встречи с президентом Беларуси. Пясков сказаў, што, на жаль, не ўдалося сачыць за гэтым мітынгам, цяжка штосьці каментаваць, бо Владзімір Владзімірович сустракаўся з Лукашэнкам. Паводле «Камсамольскай праўды» на сустрэчы без гальштука ў Сочы абодва лідары шмат усміхаліся, Лукашэнка нават прызнаўся, што ў яго зусім непрацоўны настрой. Дарэчы, у 15 верасня ўлады Сочы зладзілі суботнік. Горад рыхтуецца да міжнароднага інвестыцыйнага форуму, дык мы фактычна далучыліся да сочынскага суботніка, пажартаваў кіраўнік Беларусі. Цікава, падчас сумеснай гутаркі з журналістамі Пуцін так злёгку падкалоў свайго калегу. Расійскі прэзідэнт паабяцаў расказаць Лукашэнку аб выніках саміту арганізацыі азіяцка-ціхаакіянскага супрацоўніцтва, які недаўна прайшоў ва Ўладзівастоку. Асабліва пра тое, што гаварылася за яго кулісамі, адразу ж папрасіў Лукашэнка. І пачуў адказ. На нічога там асаблівага сакрэтнага не было. У цэлым ўсё, што там абмяркоўвалася, як абмяркоўвалася, вы самі добра ведаеце, сказаў Пуцін. Пры гэтым падкрэсліў, што на саміце Расія прадстаўляла не толькі свае інтарэсы, але інтарэсы партнэраў па мытным саюзе Беларусі і Казахстана. Але, вось, як бачым, так бы мовіць, расказаць пра некія цікавыя дэталі Пуцін не схацеў Лукашэнку. Но, магчыма, там і былі некія нюансы. Магчыма, да, але гэта такая дэманстрацыя. Я вам раскажу. Але не ўсё. Да, калі той кажа, так, а што там такое цікавае? Да, ведаеце, нічога, в прынцыпе, цікавага. Вось. Незавісімая газета піша больш падрабязна пра, так бы мовіць, афіцыйны парадак дня і пра некія падводныя камяні. Ну, афіцыйна там размова ішла пра рэалізацыі праекта будаўніцтва беларускай АЭС, пра перспектывы ўвядзення Беларусі утылізацыйнага збору на сельгастэхніку. Ну, ано, здаецца, такія тэмы сумныя і руцінныя, і не зусім как бы прэзідэнцкага ўзроўня, асабліва другая. Але вось газета прыгадвае некалькі іншых момантаў, такіх больш вострых. Гэта, прынамсі, паток нелегальных мігрантаў з Расіі праз Беларусь на захад, які турбуе Беларусь. Гэта, значна, больш сур'ёзная праблема спынення, скажам так, рээкспорту нафтапрадуктаў з расійскай сыравіны, які газета называе кантрабандай. Да? Дык вось спынення гэтага, так сказаць, працэсу, яно ўжо прывяло да рэзкага падзення сальда знешняга гандлю Беларусі. Вось, і што гэта тэма застаецца вельмі актуальнай, пацвердзілі недаўнія заявы прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Мясніковіча, які сказаў, што ну да, мы спынілі з гэтымі растваральнікамі, а вось, але мы хацелі б аднавіць этот экспорт. Акрамя таго, газета спасылаецца на экспертаў, якія прыгадваюць заявы Лукашэнкі пра тое, што ўступленне Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю нясе пагрозы для партнэраў па мытным саюзе, а значыць ім патрэбная кампенсацыя. Пра гэта прынамсі казаў Сідорскі, прадстаўнік Беларусі ў Еўразійскай эканамічнай камісіі, былы прэм'ер Беларусі, але з Масквы пакуль не прагучала словаў, што маўляў, да, канешне, мы кампенсуем, няма пытанняў. Вось. Независима я таксама цытуе словы Александра Класкоўскага, беларускага эксперта, які кажа, што магчыма ад гэтых перамоваў, асабліва што казалася за іх кулісамі, вось, залежыць нават магчыма палітыка Мінску ў адносінах з Еўропай. Бо калі Расія будзе дастаткова жорстка весці сваю палітыку, то эксперт не выключае, што Лукашэнка ізноў звернецца да палітыкі арэляў і пачне выбудоўваць адносіны з Брусэлем, магчыма нават вызваленне палітвязняў, што з'яўляецца абавязковай умовай аднаўлення дыялогу. Вот я ўжо казаў, што Лукашэнка сказаў, што мы фактычна далучыліся да суботніку. Ага. Ведаеце, Дмітрий, я на гэты конт прыгадаў такі стары анекдот пра знакамітую басню пра варону і лісу, як вароне Бог паслаў кавалак сыра. У варона сядзіць на дрэве, трымае ў дзюбе сыр, ліса падыходзіць, кажа, варон, ты на суботніку была? Варон сказаў, была, а сыр упаў. варона так, значыць, абурылася і на суботнік дура схадзіла, і, значыць, это самае, сыр згубіла. Але Бог ізноў міласць зрабіў, паслаў яшчэ кавалак сыра. Ну, варона сядзіць уже пад крылом, трымае, а, не падмане. Ліса падыходзіць, кажа: «Варон, ты на суботніку была?» «Была». «Так завтра воскреснік». Варона за галаву схапілася: «Айо». Вот. Максима с сушинским субботником Александра Лукашенко может получиться, не, может отрываться нечто подобное. Видать, что он лишь что добро попрацевал. Ну, сказал, у него был непрацовный настрой. За глядом российской прессы на «Свободе джаз» был Юрий Дракохруст. Дякую, Юрий. Ну, а мы слухаем «Модерн джаз квартет». мы паслухалі Modern Jazz Quartet, а зараз Rip Masters раскажа пра сваё падарожжа з Каліфорніі ў Алабаму. Well, don't